by wyrwać żywna pochłony ciągle oddawane Bogu szacunkiem do płodu bez litości dla wrogów. Umowa między plebsem i ustawodawcą zakazane zbrodem krzyży. Nawiedzone miasto, trudno będzie tutaj wyżyć. Porobić jest pęciasto, gdzie nie spojrzysz. Tam wyzysk siat rozprawić się z tą klasą gnit. Totalitarne marsze, co tydzień w południe mafia wciąż nakłada marsze. Za życie upalnie udnie, ale zrobi takie halo, że się kurwa nie pozbierasz. No to masz swój ideał, co to w ludziach widzi zera. Reprodukcja i przemiał dzieci wiszą na hakach, czekając na kropidło. Grzechy w siedmiu smakach, na zapleczach i w piwnicach. I stoje pany chata, łok rozsądku zagłuszany, także jest przez żadne riada. Przed dożą szale, co dając władzę, a ślizguję.